بسم الله الرحمن الرحيم. سيوكدك وفي الأجداث عن توحيد ربي سيولى كل شخص بالسؤال. أكدك هذا ده. وفي الأجداث عن توحيد ربي سيولى كل شخص بالسؤال. ها الله سنة. وللكفار والفساق يقضى عذاب القبر من سوء الفعال. وَلِلْكُفَّارِ kafirler için, وَالْفُسَّاقِ fasıklar için, yukla hükmedilir, uygulanır yani, değil mi? Hükmedilir, عَذَابُ الْقَبْرِ, kabir azabına hüküm verilir. Kabir azabı onların kazası. Neden dolayı? مِنْ سُوءِ الْفِعَالِ, kötü işlerden dolayı, kötü fiillerden dolayı, fiillerinin kötülüğünden dolayı, yaptıkları kötü işlerden dolayı kafir ve fasıklara kabir azabıyla ne yapılır? Hüküm verilir. Bisigatil mechuli, meçhul siga ile minel kada. Kada yakdi, kudiye yukda. Kudiye fiil mazi meçhul, yukda, yakdi malum, yukda meçhul. Ve fi nuskatin sahihatin, sahih bir nüshada da buğdan diye gelmiş. Buğdan. Buğdan. Tamam mı? Yukda yerine buğzan gelmiş. Velil küffari vel fusaki buğdan azabul kabri. Onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış, buğz olunmuş oldukları halde kabir azabı onlara vardır. Bil gaynil mu'cemeti ala ennehu mensubun bil haliyeti. Hal olmak üzere mensub. Ey mebğudîne, mebğudîne, buğz olunmuş oldukları halde onlara vardır azabul kabri, kabir azabı vardır. Evvete bil illiyeti, mef'ulü leh olmak üzere mensup olur. Ev bil illiye, illiyet mef'ulü leh. Tamam mı? Bu buğdan ne demek? yani buğdan minallahi lev. Allah tarafından onlara buğz edildiğinden dolayı onlara ne vardır? Kabir azabı vardır. Ve fi bazı nüshahi, nüshaların bir kısmında da şöyle bir ifade gelmiş. Bazı nüshalarda ba'dun kelimesi var. Ba'd. Ba's kelimesi var. Bil aynil mühmele. Noktasız. Aynı. Ba'd. Bir kısmı. Ne oldu halde? Mahfudan mecrur olarak gelmiş. Yani şöyle. Velil küffari vel füssaki ba'din diye gelmiş. Ala ennehu bedelun minel füssak. Füssaktan o zaman bedeldir. Ne olarak? Bedele bağdın, bedeli bazı olarak. Yani fasıklar ama fasıkların bir kısmına kabir azabı vardır. Bütün fasıklara değil. Tamam. Azabu kelimesi nedir burada? Azabu. Azabu kelimesi merfu'un merfudur. Ref olunmuştur. Ne üzerine merfudur? Ala ennehu naibul fa'ili, naib fa'il olmak üzere. Üçte toplantı var inşallah. Ala ennehu naibul fa'ili, naib fa'il, yukda azabul kabri. Tamam. Binaen ala nuskatil asl, asıl nuskaya bina. Yani asıl nuskada yukda diye gelmiş. Fiil muzari meçhul. Azabu da merfu naib fa'il. Evet ala ennehu mübtedeun veyahut da mübtedadır. Azabul kabri. Haberuhu, haberi ise el carru vel mecrur. Car mecrurdur o zaman. Haber. Tamam. Evet, ala ennehu mubtedun veya mubtedadır. Haberuhu, onun haberi ise el carru vel mecrur. Velil küffari vel füssaki, kafirler ve fasıklar için vardır azabul kabri. Azabul kabri, kabir azabı kime aittir? Lil küffari vel füssaki, kafirler ve fasıklar. Tamam. Öyle car mecrur ki es-sabiku aleyh, onun üzerine geçmiş. Yani azabul kabirden önce, mukaddem yani. Tamam. Lil işareti, işaret için takdim edilmiş. İlâ hasrile azâbil mezkûri fil küffâri, o kafirlere mahsus olduğuna işaret olsun. Ve bazıl füccâri, ve bazı facirlere kabir azabına ait olduğuna işaret etmiş. Peki fi'al kelimesi nedir? Vel fi'alu bi kesil fâi cemu fi'il. Fi'ilin cem'idir. Ve emma bil fethi, fethayla faal olursa o zaman fe masdarın, masdar olur. Yani. Tamam, faal, fe'al olursa. Ke zehebe zehaben, bak zehaben fealen. Ve gıyla denildi yüstamelu bil kesri. Kesr ile fiil denirse lişşerri kötü iş manasındadır. Ve bil fethi faal, faaliyet diyoruz ya. Faal olursa lil hayr. O zaman hayır manasına müstamel. Bel hasilu. Hasılı kelam ennehu şan. Yecibu vaciptir. İ'tikadu. İtikat etmek. İ'tikadu. Enne azabel kabri hakkun. Kabir azabı haktır. Vakıun ve olucudur. Meydana gelecek. Lil küffari kafirlere meydana gelecektir. Daha nedir kabir azabı? Ve sabitun ve sabittir. Kim için sabittir? Libadil fucar. Bazı facirler için. Facirlerin tamamı değil. Bütün günahkar Müslümanlara kabir azabı yok. Kimden olan? Mimmen. Ol kimseden ki erade murad etti. Allahu Allah neyi? Ta'zibehu. Onun azaplandırılmasını murad etti. Nerede? Fi tilke dâri. O kabir aleminde. O yurtta. Neden dolayı? Bi su'i fi'alihim. Kötü işlerinden dolayı. İnşallah. Ve kubhi halihi halihim ve hallerinin çirkinliğinden dolayı. Kitap Şerhül Emali li Ali el-Kari. İnşallah. Ve kad ecma'a ve kubhi halihim ve hallerinin kötülüğünden dolayı Cenab-ı Allah orada azap etmeyi murad ettiği kimselerden, tamam mı? Bir kısmına sabittir, kafirlerin de tamamına vakıdır. Fakat ecma'a, muhakkak icma etmiştir, ittifak etmiştir. Kim? Ehl-i sünneti, ehl-i sünnet, ala zalike, bunun üzerine ehl-i sünnet icma etmiştir. Yani ehl-i sünnet diyor ki bütün kafirlere kabir azabı vardır. Facirlerden de bir kısmına Cenab-ı Allah'ın tazibini murad ettiklerine kabir azabı var. Fefis sahihayni, sahihayinde, yani fi sahihi el-Bukhari ve Müslim. Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de vardır. Azabul kabri hakkun. Kabir azabı haktır. Ve yüeyyiduhu, bu manayı teyit ediyor. Kavluhu Teala, yani kabir azabının hak olduğunu da tekit etmektedir. Kavluhu Teala, Cenab-ı Allah'ın şu kavli. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوبًا وَعَشِيَّةً اَنَّارُ ateş, o ateş, يُعْرَضُونَ arz olunacaklar onlara, عَلَيْهَا o ateşe, غُدُوبًا وَعَشِيَّةً sabah ve akşamleyin o ateşe arz olunacaklar. Hele ayet. وَفِي الْمَسْأَلَةِ bu meselede vardır, ne vardır? خِلَافُ الْمُعْتَزِلَةِ mutezilenin muhalefeti vardır. Vel cehmiyeti, cehmiye mezhebinin muhalefeti vardır. Ve rafizati, rafızların muhalefeti vardır. Onlar diyorlar ki kabir azabı yoktur. Tamam. Evet. Onların kavli tabi naslara muhaliftir, batıldır. Onlara itimat edilmez yani. Ve zide huna, burada ilave edildi beytün. Bir beyt daha getirilmiştir. Fi bazı şurrahi, bazı şerhlerde bir beyt daha getirilmiştir ki ve o beyt de şudur. O beyt şu. Buyur. 8.5 imtihanım var. Kim? He. Şimdi biraz önce. Ve zide huna, burada ilave edilmiştir beytün, bir beyt fi bazı şurrahi, şerhlerin, şarihlerin bazısında bir beyt daha ilave edilmiş ki ve o beyt nedir? Kavluhu Nazım Hazretleri'nin duhulun nasi fil cenneti fadlun minar rahmani ya ehlel emali. Bu beyt ilave edilmiş, onu da okuyalım. Duhulun nasi, insanların girmesi fil cenneti, cennetlere İnsanların girmesi nedir? Fadlun minar rahman. Rahman tarafından bir tefadduldur, bir ihsandır. Ya ehlel emali, ey emali ehli. Ey emali okuyan kişiler. Bunu bilin ki cennetlere girmek Rahman tarafından bir ihsandır. El emali. Emali. Emelin cemidir. El amal. Amal. Emal, amal. İkisi de var. آمال، يا أهل الآمال، آمال جمع أمل، أمل جمع ذهب. أمل آمال، يا أهل الآمال. Bizde şeysiz yazmış da, uzatmadan yazmış yani. Ehlel meali mi var? O da nuskadır o. Ya ehlel amali. Ehlel meali dese daha güzel olur. O şey, şarif diye değil mi? Evet. El emel el raca. Cemi amel. Amel diye geliyor. Amel. Ey emel ehli. Yani ey emel ehli. Ne demek yani? Ümit var olan kimseler. Allah'ın ümidini taşıyan kimseler. Evet. Emali diye olsa, o zaman da emali diye olursa kendi beytini okuyan, yani bu kitabı okuyan kimseler. Emali olursa. Ama musannif diyor ki şeydir. Amel diyor. Bak. Şarih. Ali Yülkar diyor. El amalu. Amel cemu emel. O zaman nasıl okuyoruz? Ya ehlel amali. Ey emel ehli. Ey umut eden. Beynel havf ve raca. Yaşayan kimseler. Şunu bilin ki insanların cennete girmesi de Rahman tarafından bir tefaddül, bir ihsandır. Velev kâle ya ehlel meali deseydi, ya ehlel meali, le halasa, elbette kurtulmuş olurdu. Neyden? Min suratil ita, o sat olacak. Min suratil, sure değil de sure, suret görüntü. İtadan kurtulmuş olacaktı. İta nedir? İta, huve en tetekerrel kelime. Yani kelimenin tekrar etmesidir. Lafzuha, kelimenin lafzını tekrar etmesidir. Ve mana, manası da aynı yani. Hem lafzı hem manası. En tetekerrel kelimetü, kelimenin tekrar etmesidir. Yani kelimeden beden, lafzuha ve mana. Lafzı manası tekrar ediyor. Daha 7 beyt geçmeden. Bak şimdi 7 beyt sonra gene gelecek. Emali. Tamam mı? 7 beyt sonra geliyor şimdi. Yoksa geçende diyor, geçende ha. Geçende var mıydı ki 7 diyor? Mali geçmedi ki hiç. Evet, la halasa kurtulmuş olurdum min suretil ita. İtadan, ita aslında olmuyor yani ha. İta olurdu. Şu olsa aynı kelime geçse, aynı kelime geçmemiş ki. 7 beyt öncesinde de yok, sonrasında da yok. Mali yok yani. 1 2 3 4 5 6 yok. Geçmemiş. Yok. Geçmemiş. Evet, öncesinde de yok yani. Ha. İta vakı olmuyor ki. Ne de ita vakı olmuş? Öncesinde var mı? Yok. خلاق الأساب لبل أعالي يوه كمني صالي غالي خلالي لا تبالي يوه صالي يوه yani olmuyor ha, ita da olmuyor. İta aynı kelime ve mananın tekrar etmesidir. Burada ita da meydana gelmiyor yani. Ama öyle demiş, şari öyle demiş. Velev lem yaka alet tevali, peş peşe vak olmasa da, yani peş peşe vak olmamış ama diyor. Yine bir ita meydana gelirdi. İtadan kurtulurdu diyor. Ya ehlel maali deseydi. Ya ehlel maali. Halbuki ita olmamış yani. Ha. Şimdi itaya niye düşmüş olsun? Aynı kelime ve aynı mana tekrar ederse ita olur. Öyle bir şey olmadı. Evet, buna ita diyorum ama ita olmuyor. Bakıyorum ben şimdi burada. Şöyle yok. Yok yani. Ha. Yok. Vel mana. Anlaşıldı. Şari Hazretlerinin şeyi yani. Zühürlüdür. Vel mana. Beytin manası şudur. Enne duhulel mü'mine. Müminlerin girmesi fil cenneti. Cennete leyse değildir. Bi mücerredi e'malihi es-salihati. Mücerred salih amellerinin mukabili değildir. Yani sen salih ameli yaptın da bundan dolayı cennete girmişsin değil. Bel bilakis bifadlillahi teala ve keremihi. Allah'ın keremi ve ihsanıyla insanlar cennete, yani insanlardan bir de müminler cennete girecekler. Likavli aleyhissalatu vesselam, len yedhule ahadukum el cennete bi'amelihi. Sizden hiçbiriniz ameli mukabilinde cennete giremez. Alu dediler, ve la ente ya Resulallah. Ey Allah'ın acı sen de mi? Kale ve la ene. Ben de giremem. Vela edhul ene yani. Ben de giremem. İlla en yeteğammede ancak kaplaması ni beni. Allah'ın kaplaması beni. Bir rahmetihi rahmetiyle Allah'ın kaplaması durumunda. Ve huve Allah beni rahmetiyle kaplar o zaman ancak ben girebilirim. Ve huve bu la yunafi. Bu mana zıtlık arz etmez. Kablehu teala. Cenab-ı şimdi diyorsun ki ameliyle hiç kimse cennete giremez. Ameliyle kimse cennete giremez diyorsun. Peki ama Cenab-ı Allah'ın ayeti var. Diyor ki udhulul cenneti bima kuntum ta'melun. Yaptığınız ameller mukabilinde cennete buyurun, cennete girin. Tamam mı? Peki buna ne diyeceksin yani? Sen şimdi diyorsun ki yok, fadıldır, Rahman'dan bir tefadduldur, ihsandır. Ve o yani cennete Allah'ın fazlıyla girilmesi la yunafi aykırılık arz etmez. Zıtlık arz etmez. Kavlehu Teala. Udhulul cennete bima kuntum ta'melun. Tamam. İster buradaki bayi sebebiyet manasına, ister başka manaya, yani hiç fark etmez. Sevaun gıyle ister denilsin ki innel ba'li sebebiyeti evil bedeliyeti. İster ba sebebiyet için olsun, ister bedeliyet için olsun. Yani şöyle bi sebebi a'malikum amelleriniz sebebiyle cennete girin veyahut da bi bedeli a'malikum amellerinizin karşılığı olarak cennete girin. O manada da olsa ister bedeliyet ister sebebiyet manasında olsun hangi manada olursa olsun yani amellerin karşılığında ama Allah'ın ihsanıyla yani yaptığın ameller evet onun mukabili ama yaptığın ameller sadece onlar senin cennete girmene ne yapmaz kifayet etmez. Hilafen lil mu'tezileti. Mu'tezile muhaliftir fi hadil meseleti. Bu meselede mu'tezilenin muhalif halefe hadel kavl. Bu söylediğimiz söz muhaliftir. Hilafen lil mu'tezile. Mu'tezileye muhaliftir fi hadil mesele. Bu meselede mu'tezile için muhalefet mevcuttur. Hayse şöyle ki yekulune. Onlar söylüyorlar. Diyorlar. Ne diyorlar? Bi icabi isabetil muti'i. İtaatkar kimseye sevap vermesinin vacip olduğunu ve ikabil asi günahkara da Cenab-ı Allah'ın ceza vermesinin vacip olduğunu söylüyorlar onlar. Ve nahnu biz nekulü diyoruz. La yecibu alallahi şeyün. Hiçbir şey Allah'a vacip olmaz. La yecibu alallahi subhanahu ve teala şeyün. Hiçbir şey Allah'a vacip değildir. Ve innema edhale. Muhakkak Cenab-ı Allah girdirecek hüm mümin kulları el cennete cennete bi fadlihi ihsanının eseri olarak kema nitekim ennel küffara kafirleri de edhale girdirecek sokacak hüm onları ennara ateşe bi adlihi adaletinin gereği. Ne? Bunu al. Bunu iyi belle. Giriş böyledir. Giriş böyle ama yükseliş ayrı. girişte Allah'ın fadlı var. Ama yükselmeye başlayacağın zaman artık ameller bak devreye giriyor o zaman. Ne? Evet, bu böyledir. Yani giriş Allah'ın tefaddülü, fazl-ı keremiyledir. Ed-deracatü ve derekat, ama dereceler, derekeler, derece yukarıya doğru, dereke aşağı doğru. Dereceler cennette bulunan, derekeler cehennemde bulunan durumlar. Yukarıya yükselişler ve aşağı doğru inişler, bunlar bihasebi ihtilafil hasenati, hasenelerin farklılığına göre. Hasenesi farklı yüksek olan cennette de yüksek olacak. Ve tefavutis seyyiati, seyyiyelerin de efendim birbirinden farklılığı sebebiyledir. Evet. Vel huludu ebedilik ise fihima, cennetlerde ve cehennemin bir vasıtası niyyati. Niyetler vasıtasıyla. Ne demek? Eğer ki adam iman sahibi ise ebedi cennette olacak. İman sahibi değil ise ebedi cehennemde. Velida işte bundan dolayı gıyla denildi ki en niyyatü, niyetler bir menziletil ervahi. Ruhlar makamındadır. Ruhlar gibidir. Yani. Ruh olmazsa insan yaşayamaz. Niyet olacak yani. İman bulunacak ki cennet ebedi kalasın. Küfür bulunacak ki ebedi cehennemde kalsın. Vel e'mal, ameller ise ne mertebesindedir? Fi mertebetil eşbahi. Onlar da cesetler, bedenler mertebesindedir. Beden, bedensiz de olmaz. Ruh sadece kendi başına değil, bedenle beraber bir işlev görüyor. Yani ameller olacak ki cennete yükselesin. Efendim, iman olacak ki ebedi cennette kalabilesin. Peki burada...